أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمسألة باندې د برکات او مسله صورت کې چلی دا چې برکات ورکون کې الله دی اخري درایل پېښ کړو مرستو نقلي درایل ذکر کېدو دې درام نقلي دلیل دی اجمالی چې دا انبیای کرام چې مخکې ذکر وشو نوح علی السلام او د نوح علی السلام مرستو قوم عاد او قوم سمود ته انبیا راغلو اول ته اجمالن ذکر وکړو ارسلنا فیهم رسولا او پایګې د مفسرینو اختلاف تاسو ته ما ذکر کړو چې څو کوئی داوود علیه السلام یا دی څو کوئی صالح علیه السلام یا دی څو کوئی شعیب علیه السلام او خدای راځي د ټولو ته اشاره ده چې دا ټول انبیا راغله ناری په زنور انبیا مسلسل راغلي دي په دا غي ذکر کوي اجمالی دلیل دی بیا چې ثم ارسلنا رسلنا بیا راولې د مون رسولان خپل فترا اے درپه فترا فتره من متتابعتا عربوی داتی بدل د دوونه اصل کې وتره وتره من متواترتا پیدر پیرال متواتر دا متابعت وی کنه عرب استعمالی جاءوا علی وتیره واحده ټول په یو طریقه رااله ادي د منصوب علی الحال وی معنا فتره متتابعی لکه څنګه چې املاک اکبری وی یا رولی گل مم رسولان قل تترا اپیو بل پسے مسلسل پی در پی قل ما جا امت رسولها اروار چراب اگئی او ڈلتا یو امت تا رسول داگی یو امت تا رسول راگئی نو کذبو ہو اغیب دروب جنو کن آگا نسبت دروب بے اوکا گدا نو مانا سا زمانا پا مولد اغیل ورکڑیشو مثلا پا کیدا وچو بینو مدلن فات بانا بازا هم بازا نو حلاک بکنو یو بل پسی اتبانا بازی می بازو پسیکنو یو بل پسی نکلو منا جن می حلاک را نو حلاک بکنو بازی پا بازو پسی فات بانا بازا هم بازا بالحلاکی مطلب لئی او جعلنا هم احادیثا او برزور مندغ قومنا خبری دا گپنو خلق چه گپ لگینو لاغی تذکری بھی خواه احادیث احادیث مانا ما یتحدثو به الناس تعجبا خلق چه تعجب و عقید ذکر کی جبلان کی وقت جبلان کی کوم راغلو ای رب ادماشان خلقو عذاب کراغی لالا کنا دیتوی احادیث اس خبری شوی دا مجلسونو چه خلق مجالسو که لاغی تذکری بھی خواه نفا بعدا لقوم لا یؤمنون نحلاکت دا فی قوم لا جی ایمان نرولی دې په ایمانو باندې خو دې حلاکت دي بعد المنع حلقا لعنت ثم ارسلنا موسى واخاه هارون دا بل دلیل بلکې د موسی عليه السلام هارون عليه السلام دواړو تذکرہ کوي یو قسم دلیل نقلی شو د دواړو نه هم د موسی عليه السلام هم د هارون عليه السلام نو بیا رولې ګم موسی عليه السلام او ورور دا هارون عليه السلام بیا آیاتنا پایاتلو کولو یا خو آیات کتاب الہی مرادی یا دا آیات میں مراد معجزات و ظاهره خبره ده چې آیات په قران د کتاب آیاتونه دي الله معنی د تورات آیاتونه او سلطان مبین معجزه ده چې هغه په اتب کړی ده او سلطان مبین او په دلیل ښکارا ما په معجزه ښکارا الى فرعون او ملئ فرعون تا غټانو د قوم دا غدا فاستكبروا لالي لوی وکړه اصلینه سر و سر دې تاو کو فاستكبروا لوی وکړه او کانوا قوما عالی او دا یو قوم ظالمان ظالمانو عالی زور ورتا ظالم ته چې په غریب زور زیاتې کوي عالین فی حقوق العباد عالین فی حقوق العباد بندگانو حقونه بربادول کړه ته ظالم وې ها زور ور ظالم بدمعاشانو او دا یو قوم بدمعاشان فقالوا لي ان نؤمن ايا ایمان رو مولا دې ټول دا خبره کړل ځکه الله د ټول تعبیر کو یو لفظ په شي قال ټول دا څه وي ار یو دا خبره وکړه خپل خپل دې خپل خپل دور چې ان نؤمن ايا ایمان رو مولا له بشرین په دو انسانانو باندې مثل نه چې زمون کون تدي زمون کون ته انسانان دي دی به مونږ مؤمن به یې ګرځو دی به ایمان نور او قومه ما لنا عابدون او حال دا چې قوم د دې دواړو زمون غلامان دي زمون نو کرے کی زمون چا کرے کی زمون دي ګارو نه کوي مونږ له خزلې وړي او مونږ بلبو دی به منو دې قوم کو زمونږ تابع دي دې بنی اسرائیل کو مقهور قوم بلغاوان کی قومه ما لنا عابدون ما نمطیعون او زمون تابع دي مونږ چې سوای او غیبه شان دی وي ابو عبیده وی کل من دانا لملکن فهو عابد الله کوم سره چې یو بادشاہ تابع شي هغه صرف کته کې نه دی داغه عابد دی کنه دې وجه نه مدارک کې معنا کول عابد من خاضعون مطیعون قوم دې او زمونږه عبادت کوونکي دي زمون غلامان دي زمون غلامي کوي زمون متعدی کوي مثال چې خلق دی او علی بلګي موږ به مشران کوو خپل نه فقط زمون ما نسبت د دروغ یو په دوارو تا وکانو من المهلکین نشو دا ټول دا هلاک شونه ولقد اتینا موسی الکتاب داغه نرستو بنی اسرائیل هغه الله په یو لړ روان کړو کتاب راغ تورات او هغه د هدایت کتاب او الله غوښته چې دا قوم داسې برابر شي چې آینده د پارادیس او غلامان جوړ کړي دي همیشه آزاد شي ځکه ازادي او حريت دا د هر انسان حق دی او خصوصا چې د الله تعالی د صحیح مانو کې آزاد اغلې د دې وجه نه دا غیر تذکرہ کوي چې ولا قد اتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دې د پاره چې دا خلق هدایت مومي او اند د پاره دا چې کارونه نه کوي چې د بل غلامان شي بیا نو بل برین پیش کوي شپږم مجعلنا ابن مریم دا هغه مخلي دلایل ټول کړه چې ما پګ مخکي خپل دلایل نور پسې مخکي پیش وجعلنا ابن مریم او ګرځول او مون زوی د مریم معنا عیسی علیه السلام و امه او مور داغه آیت النخا ولا پخپل دې نه خوا اصل نخا هو عیسی علیه السلام دې چې به پلار پیدا دې او مریم کې آیت دادی چې خاون ولا قال نذر اغلی سکای او در قوات نذر اغلی او سره داغه نه بچی کیږي نه دام نه خشوه کنه آیا بل څه کتابه لیکل کړو او مراد دې کې عام مفسرین تولد بلا اب بغیر د بلا را پیدا کیدل دا د عیسی علی السلام معجزه جعلنا ابن مریم او امه او اوینهما او زه ور کړو مونږ دې دواړو لا الی رفوت اغه سربی او وګزم کې دا ذات قرار انتخابون دا د وسیدو وا او یا قوم آرام والے زما کوه او ماین او دو بوچی ندارو کدا لازم کا دې دمشق شه دې یا بیت المقدس یا مصر روایت پکې مختلف دي دی دا مشهور بادشاہ چې ظالمو هیرودس او هغه دا غوښته چې عیسی علیه السلام اوجنی نه دا غزه نه دی وندل او لاړ دې مقام دا نه الله وی ښه خزه نه ولا ورته کته زما کوه او آرام دې او په کې ډېرې او سیا ایوہ الرسولو دی زنا مستقل باب شروع کل آسا کتاسو ہوئی دیری تو زدور انبیاء و تذکرہ و بورا چه هر یو نبی تا پخفل دور کتابی نشکی دی هر یو نبی یا ایوہ الرسول او انبیاء معنا هر زمانه چې مونږه نبی دی ویلې چې اے نبی نو تعبیر دې په یو لفظ وکړه چې یا ایها الرسول او رسولانو قلوا من الطيبات خوراك کوه د حلال سيزونو واعملوا صالحا عمل کوه نیک ټول انبیاء ته دا حکم چې حلال خوراك کوه کا او صحیح کی روایت راغلی او صحیح مسلم کی چا ابو هريره لانو رسول الله فرمایل ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا او خلقو الله غره پاک ذات ته او پاک عمل قبلي او پاک عمل اغله چې هغه په پاک شیډه باندې شیډه کې پاک خوراک دي حرام رزق په غنيشتا او به رسول فرمایل وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله ایمان والا قوم هغه حکم کړل چې په انبیاء او تکړه نبیاء او ته خو یا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا او ایمان والا ته وی سوره بقره یو سر کو یا کتاب ته دی شیری یا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ایمان والا پاکیزه خوراک کوي پاک خوراک کوي حرام خوراک نه ځان وساته او به دې اوسري ذکر وکړو چاغړي وګت سفر کړل دي ټول جنده ډیر دا رحم قابل نه لا صرف چا ته نه پورته کړی الله ته پورته کړی دي او یا رب یا رب یا رب یا زم الله زم سوال قبول کا یا الله زم سوال قبول کا حال ډیر دا رحم ذکر یو په پور کړی نبی الله مسافر دي او بل کې دي شي چې الله له پور په طرف ته ني ته بيد الله په طرف ته ني او دا هم چې ټول جنده ټول به پرتی دي حال ډیر دا دي کدا رحم دی والله ارحم الراحمین دی کنه او دی یا رب یا رب او سوال نه قبلیږي و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی من حرام فان یستجاب لذلك د خوراک حرام دی د سکاک حرام دی د چې کوم غوستی دی هغه حرام دی د غذا د حرام و نو څنګه به د سوال قبول شي سوال څنګه قبلی دی شي چې رد بګیړه کې حرام ګرځي راګرځي بدن حرام پراتلی اگر چې ظاهر کې مؤمن دی والله ته چغي وي موحد دی لیکن سوال ته داسې موحد الله نه قبل چې داغه کې لکه نه ډکلا داغه پرګونو کې د حرام وي نه ګرځي راګرځي او دا حدیث صحیح دی بالکل مسلم کې راغلی دی دا پته لګي چې د حرام رزق غټ و بالدار دې تاسو سوال نه کوي او دا ته وخت در باندې راشي چې قابل رحم به او سوالونه به سوال باندې نه قبلېږي دا ځکه چې ګډه کې حرام پرځري او حیو روایت کې راغلی چې کل لحم نبتت یا نبت من حرام فنار اولا به کما وغه چې د حرام نه روغ کیږي نو هغه د اور لای شي هغه جهنم ته جنت نه شي او د چې په بدن کما وغه راغلی دا ټول د حرام نه راغلی دا یو نه پیسې والی دی بل نه پیسې والی دی په یوس باندې لنه کوي او د وخت دا یو فطرت جوړ شي او دې دا کله کله دا چې ډېر کم پیدا دي چې صالح مور او پلار بچي له هغه غلا درشي دا یي چې تر اځي دا او کم بشي اکثر د پړې نه دا شیر روان دي خانه لانی چې ابتدا کې په لوکوالي کې وته مور او پلار د غلا طریقه کولی دا لا ماشوم چې پردای ته انډې به غلا کولی دا رنګ په دې سونه به غلا کول ورو په غلا غاټ شو مخته شو او هی بوله ماشا الله اسو دا ټول مور بیا غلا کوي او حرام کوي کنه نو کاغاړو ظاهر کې موحد هم نه لیکن دا سوالونه الله نه قبل قبول کې قبول شي بلکې بعض روایت کې راځي چې کله حرام ان وړه خلی کلا د دې سلوې قرض پورې سري ته سلوې قرض غذر عمرو نه قبل دي ځکه باندې کې عمره کې یا حج نه کې نه قبل دي نو باندې مولېګا چې فلانې سه هغه خو دو سلوې حج نه وکړو فلان کې کوې دې شو د ګېډې ته پوسو کا چې حرام سره کولې دي دا حج نه اته بیا د جهل کړي وکړه بعض روایت کې راځي ابو جهل 40 حج نه کړی چانی دراوی نه علاوه توافر دې سور کړی او عمره دې سور کړی او خاص په خانه کعبه کې دم نه مشرو د قریش چې دغه د منځونو سور کړی دا یو موږ کوم کو د الله شاول دې کار دې مصرا لیکن هغه هغه لپاره نه جان ذریعہ ولار ټول شو واسه دا خبره مونږ نه چې بس عمره کو او حج نه کو او نه کې کو یره دور دور خیرات دې نه وو وې غټیه په کومه طریقه په حرام چې په حرامه طریقه غټی نه دا حال خراب دی قران کریم زته ټول انبیاء او د ویلي په هر دور کې کلو من الطيبات حلال خوراک کوي ګوره خلکو کو حلال دي نه حلال خیر دې کاغه روز یو ځوان وړي یو چې حلال دي هغه سره بس کار سره برابر دي قوا په برابر دي لکه الله برکت اچوي دي ادي کې برکت نشته او عمل صالح بیا نیک عمل کا او قبلی چې کله په ګډه کې حلال خوراک پروت دی کوم نیک عمل کې برکات او کې نه کې بدور زور شي بل څه وو زر ورکات کې بنې او عمل صالح اني و ما تعملون علی یقینا ذو باغ کتا سو کوای او ایم و ان هذه امتکم امه واحده او یقینا دا دین تاسو دین دی او وان ربکم او زستا سورب فتقون زمانو یریګے دیکھی دیو سوال جواب دے چې دا څه وجه ده چې دنیا کې یو خبره کې يهود یو چغوي او نسوارا بل چغوي او پای کې څنګه بیا بلا ډلې اور ډل ځان له چغوي ځکه يهود کې هم ذو یا فرقې نسوارا او کې یو یا فرقې دا غړې فرقې دي او غړې ډلې دي او یو یې په حق هم ادي امت چې خدا دې نه سیوا دي حدیث کې راځي دی او یعنی دا یې په پاتې شي دي کنه نو دا څه چلې چیرې او خپلې دا دین دې الله وي دنیا او ان هذه امتکم امه واحده او انا ربكم طول ما دا ویلو چې تاسو دین غري یو دي ټول انبیاء او دین یو دي حدیث کې راځي مون ټول انبیاء څومره شي نبی له سلام وي دا الله تیرونه وي الله تیرونه دي ته چې پلار یې وي مهندې جدا یې دي نو پلار زموږ یو دي سور یو دي دي او فروع کې فرق دی معنا چې کما کلر توحید وا دا په ټول امت کې وا عقیده کې خو څه فرق نشته چې کوم اعمال دي هغه کې فرق نشته مون زور او جوا زکات او حج او خیر خیرات او نور نیکي وي خو کیفیتو کې فرق دی مونږ د مونږ حکم نشي کړی ته مه وکړي هغه ته حکم په ځوس ته مونږ کوي مونږ ته د سار د مونږ یو ترتیب دی د بل ترتیب وو مونږ ته ویل شوی د روجې نه چې یو میاشت کې دي شری باندې درې میاشتې وي شپږ میاشتې دا فرق به وي مونږ ته ویل شوی دي زکات کې چې تاسو سره نغدي د سل وختم روپیا ورکا او د ځمکو نه شلم یا لسم ورکا کدي شي هغه درې نه زیات چې ځمکه کې بلیمه ورکا یا چې کوم زکات نه کو شلم کې روپیا ورکا وای اوس دا ترتیب په بدل شي دا لیکن نفس زکات مون روجا حج هر څه په غټول کې ښه ځکه یو ان هذه امتکم امه واحده د دین اصول یو دی ټول او د ستا سره د زمان او یریګه نو رس حل قران شروع باندې نه دي کړه پتا نڅاو امرهم بینهم صبرا نو ټوکړي ټوکړي کا اغي دین خپل پکورنه کې ډېری ټوکړي یو ټوکړه نه وکنه بلا ټوکړي جوړې کړې یارو دینهم کتب مختلفه ابن جوزی رحم الله تعالی دارو مصیرگی دیو دین نے بلا کتابونه جوړو کتب مختلفه قرطبی جالو دینهم ادیانا بعد ما امرو بالاجتماع دی دیو دین گر دینو نجو اگلو پس دینا شدید حکمو چی پر تاسو که اجتماعی اتحاد و اتفاق بشی قرطبی وی زبرن من کتبا وزعوها و ضلالات علفوها او دیب نزید قولی نطل کرو کتابونو چی دزان اجو اگلو سو گمراہی چی دزان اپاگیا مختشو حسن بصری وی قطعو کتاب اللہ قطعن و حرفوهو مدارک ام نقل کریو دارنگی نور علماء مخبر کتابونو کی نقل کریو دا اللہ کتاب ٹکڑی ٹکڑی کو او مختلف ٹکڑی کی جوڑے کے قطعن اشارہ و قصص تکنے دیر ٹکڑی جوڑے کے او پای کے تحریف شو ابو سعود وی تقطعو امر دینہم ما اتحادہی و جالوہو قطعن متفرقا آجیان مختلفہ دی خپل دین ټوکړي ټوکړي کو سره د دینه یو دینو دي دې مختلف ټوټي جوړې کړې مختلف دینونه دي جوړ کړل نو کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډول پاغ دین چې دې سره د خوشحالي وي هر یو ډول بس پاغ خوشاله لږ کم چیز کو سره دی او دې وې دا پورا دین مارا دین کړل دا دا اندو هغه اچي دي چې څلور وړاندې دیلو وې دا چې تماشه لږو دغه دا اجه دا چړیاګر ته جدي لري چې کتره کتره راځي خو راځي د ناري او کلاس والے دي د چا لاس یو تن لاس په کې وګل ورسې دو هغه په وګل لاس نیوال دبل تر هغه شول لور ورسې دو هغه له پاګې لاس وال دبل لګې دا لاس لکې له پاګې لاس وال نو بل خبرا کې مې کړو په خپل باندې لاس پرګه تا کوو واپس چرالو نه یو وي وسو ما اتي ولي دو نو یې څنګه یې غنور وته یې رمې چې خو د بګو دی بجان هغه له دغه کې ولا وکړه نا بولو دې څه ته وروسه ا دې بالکل د چارو د زونډي په شان دی او لکه دې ویلا نا هغه په اړه تاسو ډېر غلط دی ا چی وی اتي هو د ستنې په شان دی دا هو ستنې په شان دی نا غبل ورته دا ټول په غلطه دی اته خو دا سره غلطه دا څنګه دی په لاس و هغه خرته مختلفه خلاصال وی دي دا سره او ساري او خپل تعبیر شروع کو اته کی دا ټول وو ولاري او اته نو دا اته ځاو او دی ولګی نو هغه ځاو نه مو تعبیر په ټول دین ځاو په دا ټول دین نه ها دای په دنیا کې نه ونی کنه او بیا هغه تم رکلکشي کنه تم رکلک ولړ اخري کنه چې دې بیا په سنت نه ښکاری چې په سنت کومشتا او دا طریقې مختلفي چراغلي دا ټول دی یو دین دی دې کې اختلاف نشته دا ټولې نه دی دا نه چې اوسړې نه په یو ځای کې پیدا شو په غزه کې الله او د الله پر رسول او د الله په کتاب ایمان ورو او هغه په دې چلي کې مزه الله کتاب کې چې ذری سنت هغه تمخې دې باغې عمل کوي نه انزيده نه شافعي دې نه مالکي دې نه حنبلي دې اور دنیا نه دا استا په خیال هغه څه شي مسلمانو او کافرو څه مسلمان کله یقیني مسلمان نه یقیني مسلمان مولانا د الهیل نبی رحم الله د جاوی ویرجی زه دا د خپل حالت لیکم ما سره مجبور بتاو اخر ځله نو څه چې هغه د ورته نه زیره کم از کم 130 سالي و شو رجی کې بوله 140 سال نوې مزه نه حنفیین جی نه شافعیین نه مالکیین نه حنبلی ما او قران ته روانه ما حدیث ته روانه پیغمبر منم موس کوم روزنی سم زه مسلمانم کنه خلق ما ته چې مسلمان نه ناغو په دې لفظ جواب ورکړل چې زه عبد الحید عبد الحلیم زوی خوب بانګ دوهل په ټول خلق مخکې دا اعلان کوم چې غواما چې حنفی کېدل مالکی کېدل شافعی کېدل حنبلی کېدل په دین اسلام کې شرط نه دي شرط نه دي دانه چې ټیک شي دا به مسلمانانی لیکن دا په دین کې شرط نه دي کدی او سر نه دا پیږي نو مسلمان دي یو سره نه مسلمان شي ته به حنفی کې شافعی کې چې مسلمانې کې لاله یو خبره اخو کته دا کار تر شروع کې چې یو ستاره به کېږي چې شاته یې کېږي هغه پتا نه وي ور دي د اسلام کو کم والا کم ګټه او دې په کما کم ګټ کې واچو نو خدا په دنه کې چې دا کم یو دی دا پتا شي روان په سودان کې وطن ایمان درا دے اچراغ نه یو حنفی او شافعی یو چتا ملائکه کې حضور شوابی دې کړه مرګري دینو په جماعتونو کې ټول شوابی او اکثر بیرتیانو دی ګوره نو یاغو جګړه په دې شروع شو چې یو دی مسلمانۍ کې خو حنفی به ځکه حنفیت غوړه دي ناظر وته نه چې مسلمان شي شافعی وي شافعیت غوړه هغه سره یې اریان چې خدای پاک او څوک هم اگر اته یې چې ما له تشریح راته وکړي چیرې دې اسلام کې تن نو اسلام نو مشته ما خو دې کې اسلام یو دین دی هغه سره واپس شي ولادت دې خو نه دې یو خپل قرانه کې اختلاف دی یو اضافه ته غوړه دی بل اضافه ته دا دې لږه جوړه تمو سلام وجه ته داشې مو په جندلې کان به یو کته شاته یو کته مالې یو کته هم بلی مسلمانې نا خبر مسلمان غا او دا غنه چې دا کوم دین پور زړه دا هم دا او باز پور دی دا دین چې هغه په عمل کې سوادي عمل کې برابرۍ نو کویو طریقه باندې کې مغه فایده حاصلې یو که په بل طریقې کې مغه فایده حاصلې دا مایک ما ته مخه لګېدلې د دې مایک په لږ قسم نه دا وومي بل وومي بل وومي بل وومي پکړ وای کنه یو سړی په لیوانی چې نا ما یې کوم دا د کار پدې کې کی دانو نه دی ابل وو شي بل د دې نه کی دا چې کړه نه دان په نو چې کتا دا استعمال کوي اداګه اداګه دا ټول د دې لارې دی کو ټول مقصد یو دی لکه یو دی د غني لارې تلې دي نبی کلی دا بلا لارې تلې دي ای غالا باندې وځي او کپدې وځي او کپدې وځي کپاله پیند لارې دی پکې دا ټیک نه چې یو سړی دا ویل شي چیرې زما خپل تجربه دا د الله رسانه اپن د خپل تجربه مطابق خو چې د اکانه د لند د حکومت څخه خلونه راځي او دې باندې د روټ د ځکاړي د بوخې نه دا داغه نه خړه اوس دا د دې راي اختلاف راي خو دې بالا یو وخت تر ټول هغه یو ځای د ځان د کوي دی لا بدی نو بوا چې بدی نو بوا د دې صرف هغه چا د مسلمان وي چې هغه نبی قبل مسلمان نه دي بعد یې کتاب او د کافر نه ویل وي کوم شران وته ویل چې ته حواله نقل کړي چې ته حواله نقل کړي حواله نشانه نقل کړي شامل نه کړي راشه ما سره فتاويش تکولي فتاوي دارونو ديوبان شتا احسن الفتاوى شتا امداد الاحكام شتا امداد الفتاوى شتا فتاوي عثماني شتا دا چې کومه دغه فتاوي دي ديوبانيان یادو هغه ټول موجود دي هغه ته ګورل چې کله د مسلې جواب دی نو یې شامل کړی دي بس غیزان خلاصي په شامل باندې حواله ورکړي ته قران حديث باندې حواله نه ورکړي او بس شامل کړی شي نو ګویا کې د شامل اردو ترجمه لري چې وایي شامل دا څه ویل او هغه کوم اکه خبر را نقل کړل په دې بحر الرایق باندې داغه حاشد لکه څنګه چې په در مختار داغه د حاشد ابن عابدین مشهور د حضرت المختار او دوی قائم لګیدل دا منحۃ الخالق او دوی بحر الرایق باندې پتہ نو پای کې هم دا خبر را نقل کړی دا چې شوافع څومره چې دي تر په موږ معاملې لکه د نسواراو او اهل کتابو په شان دي په لور خور به ورکو دا خپل خور به ورکو دا غینه ورکو لکه څنګه چې انګریزانو سره قانون دی انګریزان کافر دي کوم مسلمانان دي په قران حکم وګا نه چې دا غینه تاسو خو دې کول شي تاسو حلال دي خو تاسو به خپل نه ورکوای نو یو څه شان معاملې به سره وکړي ته شوافع او سره به یو شان معاملې وکا او یو پکې تیر شوی دی محمد ابن موسی زاغوري دی غالبا او ما سره میزان شته علامه زهبي وی ودا په احنابو کې ورول مولا تیر شوی دی قاضي او یغه به وی چې کچه ته حکومت ټول ما ته حواله شه کنه نو زبر دې ټول شوافع او جزیه اخلم ټیکس په دې اخلم دا مسلمان نه دی دا چې بلاک حواله برزه ذکر کوم نو نور څه ته وی اخر چې ته وی شي نو دا ایته مسلمانان وایو وای مو ټول ته الحمدلله مسلمانان وایو مو خو دا ټول زموږ امامان دي مونږ دې دینه تام کړلې مور د مېری په دینښت دا نه چې په اړیو ځای کې بده ګټلې دی بل په ګړلې نه نور امامان دسه شو هغه به امامان نه دي زمما سره هم لاندې شو زمما سره ځکه لاندې شو چې ته کول کولا په دې په یوه کې چې دا په ټولو کې غوړه د امام شافعي نو پوښي نه خبره کیږي دا کړې امام مالک نو پوښي هغه ستانه لاندې نو غلط خبره ولې کې خر کوله کې غلط ذهن جوړ کو دا سی وای چې دا ټول زموږ د دین امامان دي دا چې د دین کې وسعت الله یې لري فراخ دین دی د یو عمل د قول د فارا اته او لسل سري نشته بلکې سلیری شوشته دا د دین پر اخر ته اشاره ده نور دینونو کې چې یو عمل کې مثلا دا یو صرف یو طریقې کبهره طریقې کې هغه عمل نه در سره کیږي او په دې کې د یو عمل د قول د فارا مثلا صلات الخوف چې کې نو علما او سلیری شته دي د یو تیمم د فارا نه طریقې ذکر دي دا دوه په کې مشهور دي دا دین اسلام او خط اشاره ده دا ودت قول د پاره دې مشهوري طریقې دي یره یو یو لپاره واشه او تاسو د سکي په کوټه واشه رم حدیث کې راځي نبی اسلام کړي دې دې واشه رم کې نو دا فاصانی وخت نو ټول دې دا یو یو دې دې پوره دین وي نو تاسو د دې مو خپل کوم کې بیا څه فرق شو الله دې دین یو دې ټوټې مجوړه وای کا دې ټوټې جوړې دې او چا چې دې جوړ کړی په صحیح مانو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ متبع دې نیک خلق پکښتا هغه دې دې دې دې ښا هغه وی دې ګره امام دې ورو مجتهد دې مونږ دا قول غره کاری مونږ چې نظر وکړو مونږ ته غره کاری او دا بل کمزور دی حدیث په علما په نظر کې کمزور ښکاری او دا الله په خپل علم مکلف کړي ما د څه څه قدم چې زم نه صحیح سره دی غلط کړي نه دی ګوري غلط پکې ډیر دی او صحیح پکې کم دی دا نه کار خلاص صحیح پکې نشتا چې شویر ویل علما کله کړي دي یا په لا انا په علما کې شویر وي یو خبردار چې دا حنفی دی دا شافعی دی دا درې نه سړی نه رسته شو شي دی دا دینه مخکې دا درک نه لګیږي صحابه کوم یو حنفی کوم یو شافعی کوم مالکی سو ګلش فتابعینو کیا ما دوخه عطا ابن ابي رباح رحمه الله حسن بصري ابن سيرين ابن ابي ليلى بل او بل بلا تابعین کی شوی دی امام ابو حنیفه استادانو کری امام حماد دے امام ابراہیم دے ابراہیم نخعی دی کہ کم یو حنفی یا شافعی یا مالکی مسلمانان نو تو ہوئے چی دانی نو مسلمان نو تا خو بالکل باطلی دی نا او دا سی معاملہ و سرکے لگر کافر پشان دی نور قسم دی خلق پوری نو دی اغی تر پسین کدا چولی دا چی دا گوری کافر دی دا کافر پشان معاملہ و سر ہوگا دا کافر ولتا معاملہ کے کتابو نو دا زخم ما سر اشتکول پتاوی موجود دی چی باقی دا دی مشرانو پکی مدوی دا ورکڑی چی موجور بزی مکاو غیر مقلد پسی چکلا غیر مذہب نمانی کرن اگر چی قرآن پس روان دی حدیث پس روان دی او ډیر نیک سره هم دي مانا کنزل نه کوي آی مو ده که سره امام د کنزل دی نو کاغه شافعی دی امام ابو حنیفه ده کوي یا که حنفی دی امام شافعی ده کوي نو دیم لکه دا غیر مقلد په شان دی ویرو دل له چې هغه امام د کنزل کیشي هو هم دي درجه یو برابر ده تاسو کې ګڼ کسان نشي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کنزل کړی حدیث یو کله رسانه ما سره شته چې نبی علیہ السلام دې چې ما په دې امت کې یکون فی امتی رجلن هو اضر من ابلیس اسمه محمد ابن ادریس دی امت کی اوتن را روان دی او غد ابلیس او شیطان نه زیات ضروری دی او دا غنو محمد ابن ادریس شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بارک اللہ علیہ تا اصولی کتاب دی او سلورم درجه کې طالبان نور انوار او ما خیال سره یو وخت زلم ما پڑھو کړل دی هغه کی وګوره وسو کیا تراواله هغه کوئی جهل پسند قسم دی نه پوری یو هغه جهل دی چاغه په اخرت کې عذر جوړیږي د دې لپاره نو معنا الله به معاف کړي او یو هغه چې هغه په اخرت کې عذر نه جوړیږي د امام شافعي جهل شو لکه د ایمان توه در امام قدر کومه دراشد چې کوم کتابونه پڑھاوه خلکو ته اول خلکو رستر کې پسکرو دوره نمون وای دا خبره کوم لا جیون کړی دا غلطه خبره کړی دا یې نقل کړی دا اگر چې رسول ویلی دي چې دا خبره چې ما وکړ و هاذا و ان لم نجرا علیه دې خبره ما نه جرأت نشمول خدای مخه مشرانو زموږ کلی ونه کومه وکړه اخو دا وی دي دا ډېر یو خپل عذر پېښ کړي کنه نو دا څه غلطه خبره مکوای او دا دین اسلام یو دین دی دغه خپل ورو غنا دا خپل ورو غنا کله چې هغه محمد رسول الله د سنت او تابعدار نه خپل ورو غنا کني دې ځکه بر عاشقان د دین ځان ساته دا خدای خلقو صفاتو چې تقطعوا امرهم بینهم صبرا اغي ټوکړي ټوکړي کدين خپل پکورنه کې ډېرې ټوکړي كل حزبهم بما لديهم فرحون اره یو ډول پاغ دین چې دې سره د خوشاليږي اغي وي بس کدي په مداله او دین څنګه دې دابل لري کته ډېر پوهه کې کنه چې دادی دادی دادی هغه ویره منلو ته تیار نه ما منلو ته تیار نه ما او بیا وته حیران شي چې او څنګه یو چیز نه تعبیر کیو کوم تعویلات کوي کنه چې ته وته حدیث راغله نن سو لدی وی دی قال کوي امام سر قول له الله دې رحمتونو کی نو هغه حدیث کی تعویل شروع کی نو تعویل نه تعویل اگر تاویل را تاویل را تاویل را تاویل چه غیر برابر کی نوید امام سے دا قول تاو را تاو را تاو کنو حدیث سر برابر کدن دا تو دیکنون آگه تا نو میگی او حدیث تارم شو بلا نو ظاہر اشکا او کسو کوئی چنیشتا نو دا گزر دا میدان دیو تا خیل کرا که تاویل تاویل نور سد ہوگی دوم را تاویل اکنی دی چی دا پیش نا پشمخان گر شوی دی بل دیتا خبر دلیا کی سمش رو دا کنی واپس سید لیو شاگر رو توی یر خوشحالو واپس سید کیر بدل پاکوما ناغه غریب کیرسه لیدلی و ناغه ته کیرسه تا وای کنه نده آده کیرس پینی وی سپین سه تا وای آده سپین سه لیدلی و خلا مور نبیده رو اندو کنه سپین سه تا وای کن وی سپین لکه ده مای خورک پشان دیگه و تاوی ناغه ته ده مای خورک پشان سه تا وای آده مای خورک دیلی ناغه ته مای خورک داس ناغه ناغه پی آتیس تا داس لازو ایلا خو کوک دیلی آمارای کن کنی اس تعبیر تدی زنشی شروع سا آغا لگا تابوت ہو کنے نمون گوز تعبیر تدی زن زن زن زن آغا لگا تر تعبول نشو کرو نو ٹھیک دا چھ باز مقاماتو کی زمون دا صلف ہونے یو خبر نکل لا اگر تعبیر نلی تقدیر چھ درو باتی اگر کہ تم را خبری نیچی تو تم را تعمق پی زلر دیتا لارشی شاہو لیلہ رحمہ اللہ وی تعمق دن روان کن تعمق تعمق دا چھ دا وجی دا پارا وجی وجی وجی وجی وجی وجی وجی وجی یو شي دی او چې دې بودی بودی بل شي دا نور څه نشته خدای غا تقليدي جراسي به خطرناک چې هغه سره دې له بودی بیا چې وای رس پکې راشي کنه ناغه بیا نور امامانو ته غلط نظر هم کړي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ کې قفاده وزکاری بلکې په خپل باندې به وي مړه په دې کې تکي دي کراشو ایت علی بری تاسو شوافع معلوم دي لوري کپاره پکې تیر شي نن داغي ته محتاج حافظ ابن حجر سوکو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا قول اتباع اکثر کړی دا اگر چې هغه نیکان خلقو چې کوم دې خبره کمزوري لاغه بری دي دا وګوره څومره محدثین چې تیر شوی دي اکثر ویلي علما چې پای کې دار قطنی او بهتی علما او یخیری دو دا شوافی دي اکثر ویلې کپرې دي په ویلې محدثین دي په دا اسماء او رجال کتابونه لیکلي دي غټ غټ تعالی او ته په کتاب دا دکاری نه دا په کې لري نو غلطه خبره دا دا ډیر خطرناک ده او ډیر تر یو سره خپل قابوزی او زمون اکثر عوام خلق تیری گری بانا پر کوئی گی پر دغم اولا سٹ بالا گز گئی چا اگا امیل یو غلط دہن یو کو چا بھائی دا طول زمون امامان دی دا طول زمون مشران دی دی زمون دا پارا خیر خیر گلل اڈولی دا او کتا پوشی چی او دیکی او مشر دے انسان دے سا پیغمبر خون دے اول دا غلط شوئے ہم دے نو اللہ با اگل آجر ورسی ولی اگر کل کوشش کڑے دے چا کوشش کڑے دے اللہ بولا آجر ور گئی باقی تا غلط دے پس مزا تا دا جی کلے صحیح نسمہ کی تا پروکتے یا دا بل امام خبر دا قوی غیب سے دار شاہ اگر آواز لا لیکن سبا و قیامت کی اللہ نے سجو آب اور گئے قرآن کریم ہوئی دا سے مکوہ او چی کل بیائے او سڑے دے اوگا سخت دے پدے گی کنا او اگر لگی او جو دنی او پرزی دے پورا دن وے لے یا اگر دنی روان کھڑے دے دن حصول میں انکار کری دے قسم چی یہود و نسوارا ہو گڑلے وے نا اللہ ہوئی فضرہم زجر دے نو پریک جدی فی غمرتہم فغر کا گمراہ ہے جدی کی غمروی غرق گمراہ ہے تا الغفلت والضلالت والحیرہ دی رب پروائی گمراہی حیرت و پریشانی حتی ہی انتر تو وقت پورے جو کدی وی ما سر مال لے ما سر دولت تے ما سر عہددہ ما سر جیداد تے ما سر پیسی ٹکیری دا مامو شریدہ ما سر کسان دیر دی اللہ وی آیا سبونا آیا دی گمان کئی انما نمیتو ہم بھی چی یقینا اگا چې هغه ورکو مونديلا مم مال د مالوننا او بنينو د زامنونا نو سارع لهم بالخيرات دا زر بدل ورکو دی له بنې کو عملونو دا وایي د دې څه خیال نه چې ما سره مان دې ما سره کسان دي اولاد دې لري پیسې تا کدا جهاد ته وحددا دا غني الله ما سره خپل دې په حق ما نو سارع لهم بالخيرات نبل لا يشعر الله بلکې دې پويږي نه شعور په نشتا ور ستارو بیا تر نشته په الله ته شعور اچول او بده کې شعور نشته لیس من شانه الشعور انهم الا كالانعام بل هم اضل قران کریم وی دې ستارو نه برابر دي نو ثابت کو شعور شته لیک شعور نشته د دې وجه نه الله مالوسی یا بحر المحیط کې ودلتی وغيرها وي مشدادی له سور کړي شوی دې استدراج وکړه استدراج کافر دې مال دې دی دینه دی ګمراه دی مال ډیر دی سنت خلاف دی مال ډیر دی دولت ډیر دی پیسې سره ډیر دی نوکر چاکر ډیر دی دا استدراج دی څنګه صدری جو هم من حیث لا یعلمون الله په دمد مرانی دی اگر دنیا په مال او په دولت او په پیسو ټکو په ظاهری غړو مړو باندې شي بیا خو فرعون په حق او بیا خو امریکای ټول کافر بوش وغیرہ یا واچپای دا کسان چې مالونو دولتونو والي او په دنیا کې د کرونو آمدنی ارګونو آمدنی ډالرو بیا خو هغه په حق دی نه نه بل لا يشعرون بل لا يشعرون بلکی دی پویگینا تدیز دینا دا خبر ویلی شیدہ چه من یعف اللہ ولم یر نقصانا فی ما تاو سبحانه من الدنیا فلیعلم انہو مستقرج قد مکر بے اللہ معلوزی دی کم سڑے چه دا اللہ خلاف روان دے دا اللہ دا رسول خلاف روان دے بدعاتو کے اختر دا سنت خلاف کے اختر بیم مال دیری کی سنقصان بکن رازی د دې په شی په دې چې الله تعالی استدراج کوي انه مستدرج القدم قربه ته سره چل کوي هدي براګيري اخر کې بس کنجکیږي د دې وجه رحمت رحم الله ویلي چې لا تعتبر الناس باموالهم واولادهم ولكن اعتبروهم بالايمان یو سره په دې مثلا چې مال دې ور دي اولاد دې ور دي په دې یو مثلا چې ایمان په کې سورہ دې ولې عمل په کې سورہ دې عمل صالح په کې سورہ دې په دې یو مثلا نو تاسو په تو لګي دې کوم در نه کېږي ذکا اللہ و بالله یشکرون لو اخذ ایمان والا اس اپ شروع ہو گیا کیا ہوتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا یا رسول گلم رسولان فل پہ تر پہ کلما جاء امه الرسولها رسولها ہر کله شراب اگے امه رسولها دا رسولها فائل لرجا رسول داگی کذبو ناگی من سبت درو ہو پاغتا پاسبانا بعضهم بعضا یوب البذم هلاك لباز بازو پسے وجالنا احادیثا او می ګرځول اغي خبرې د کپونو خبرې د خبرې د مجلسونو کسی دی خلک بیانی په بود الله قوم الله يرون نو تبایدا نو هلاکت ته داسې قوم له ایمان نه وروړي ثم ارسلنا موسی او اخاه هارون یارو لګمو موسی عليه السلام اورور دا او هارون عليه السلام بیا آیاتنا په معجزات او قریا آیاتن او قلو سلطان مبین او باغ دلیل ښکارا الى فرعون وملئ يا معجزه سرغند الى فرعون وملئ فرعون تولد داغت فاستكبروا ناغي لوي وكلا وكانوا قوما عالي او وي قوم ضرور فقالوا ويلي انؤمن لبشرين مثلنا اي ايمان نورهم بقو انسانانو چې زمون غند دي وقومهما لنا عابدون او حال دا چې قوم د دې دروازو زمون کولا دي کوونګيري فكذبوهما دروغجن او بلل دوار فكانوا من المهلكين نشد على اكشونا ولقد اعطينا موسى الكتاب او يقينا ورکل موسى عليه السلام د کتاب لعلهم يهتدون دې لپاره چې هدایت مومي وجعلنا ابن مريم او ګرځول هم زيد مريم عيسى عليه السلام و امه مور داغ مریم علیہ السلام آیت النخا و آوائناهما او دیور کلوم دی دوالو لا الہ رب و دن اغسر بیس مکتا ذات قرار و مئین چلو سیدو سیو او دو بوچی ندارو سیو چلو سیدو علوا دو سیدو لارام سیو و مئین او دو بوچی ندارو یا ایو الرسل و انبیاء کلو من الطیبات خوراک کوئے دا حلال سیزنو و عملو صالحا و عمل کوئے نیک اینی بما تعملون علیم یقینا زباغ کی تاسو کوه کوه ما و ان هذه امتكم امه واحده او بشکا دا دین تاسو دین دی یو و انا ربكم و دوستا سربیم پتقوم نو زمان او یریګه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا ټوکړي ټوکړي کو دي دین خپل په قرانه کې ډېر ټوکړي کل حزب بما لديهم فرحون اره وړل پاغ دین چې دي سره دا خوشالي کې فزرهم نو پرېګ ددي په غمرتهم پغر کا گمراه ددي کې حتا هین تر څو وخت پورې تر یو وخت پورې آیا سبونه آیا دي ګمان کوي انما نمدهم چې بهشکه هغه چې زیور قوم دیلا زیات قوم دیلا من مال د مالون نو بنینو د زامنو نا لسارع لهم بالخیرات ودا سر بدل ور قوم دیلا د نیکو عملونو د وجه بل لا یشعرون بلکی دی پویگینا بلکی شعور پکی نشتا